Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Sahardan radio buraymiz, Allohdan rahmat so'raymiz. Biz uchun boshlanar dastur, tinglab on xursand bo'lgaymiz. Sahardan radio buraymiz, Allohdan rahmat so'raymiz. Biz uchun boshlanar dastur, tinglab on xursand bo'lgaymiz. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Uyqumiz qochsa ham mayli, jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz. Uyqumiz qochsa ham mayli, jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy.